uhonorujmy tą oto muzyką. Think you can look it, get to the wicket, buy you a ticket, go! Go by bus, by plane, by car, by train. New York, New York, what they call a something else town. A city of more than 8 million people, with a million people passing through every day. Some come just to visit and some come to stay. If you scuffle hard enough and you ain't no dunce, you can always get by in New York City, I heard somebody say once. Yeah, if you can't make it in New York City, man, you can't make it nowhere. So where do people come to scuffle? Right here. Think you can look it? Get to the wicket, buy you a ticket, go! New York, New York, a city so nice they had to name it twice. It may seem like a cold town, but man, let me tell you, it's a soul town. And it ain't a bit hard to find someone who's lonesome or forlorn here. But it's like finding a needle in a haystack to find somebody who was born here. New York, New York. A something else town, all right. East side, west side, uptown, downtown. There's one thing all New York City has, and that's jazz. A while ago, there were cats reading while cats played jazz behind them. There was nothing happening, so the musicians cooked right on like they didn't even mind them. I wrote the shortest jazz poem ever heard. Nothing about hugging, kissing. One word. Listen. To jest fragment płyty Nowy Jork George'a Russella z 1959 roku z dedykacją dla naszego dzisiejszego gościa, profesora Benjamina Barbera. Witam pana serdecznie, panie profesorze. Thank you. I knew George Russell because my father ran a jazz school where George Russell taught. So thank you for that. Nauczał w szkole, którą zarządza mój ojciec. A to jest Mateusz Cygnarowski. Witam, panie Mateusz. Pan będzie tłumaczył nasze spotkanie. Benjamin Barber, który... No jestem podekscytowany tym spotkaniem, dlatego, że to jest pan, to jest po pierwsze, a po drugie dlatego, że będziemy rozmawiali o władzy nad światem. No trudno, bardziej fascynujący temat. Napisał pan książkę, która teraz się po polsku ukazuje i ta książka nosi tytuł Gdyby burmistrzowie rządzili światem. To może zejdźmy piętro niżej, bo to znaczy, że burmistrzowie nie rządzą tym światem. To znaczy, kto rządzi światem? No, w tym momencie nikt nie rządzi światem. Na tym polega problem. Jest anarchia. Mamy monopole międzynarodowych korporacji, które starają się rządzić światem, ale nie mają wystarczającej legitymacji. Problem polega na tym, że jest próżnia na poziomie globalnym. Mimo ONZ-u, państw narodowych, Unii Europejskiej, nie ma nikogo, kto kierowałby losem naszej planety. To jest bardzo niebezpieczne. Kiedyś mówiło się w XIX wieku i na początku XX, mówiło się o koncercie mocarstw. Może jednak jest tak, że nie ma jednego mocarstwa, które rządzi światem, ale jest ich kilka. I to jest ten koncert. Prawda czy nie? Koncepcja była doskonała, ale odpowiadała potrzebom roku wieku XVII-XVIII. W XX wieku dowiedzieliśmy się, że państwa narodowe posiadające suwerenność, niezależne, posiadające terytorium i również nacjonalizm były przepisem na wojnę. W wieku XX doszło do dwóch wielkich wojen pomiędzy państwami narodowymi. To pokazało, że państwa narodowe nie mogą rządzić światem. ONZ polega na państwach narodowych, ale weto supermocarstw oznacza, że nie ma tutaj dobrej formuły. To jest stara formuła, nie sprawdza się w sytuacji współzależności, imigracji, zmian klimatu i rynków globalnych. Potrzebujemy nowej instytucji. No dobrze, ale gdybyśmy jeszcze nie rozmawiali o burmistrzach, tylko na razie o Unii Europejskiej. No to jest propozycja jednak. Trzeba oddać trochę suwerenności, zbudować no właśnie coś takiego, co by no, może lepiej działało niż Unia Europejska, ale jednak w tę stronę. To nie jest rozwiązanie? Rzeczywiście, Unia Europejska była świetnym rozwiązaniem problemu nacjonalizmu. Odpowiedział na wojnę XX wieku. Jean Monnet stwierdził w 1944 roku pod koniec wojny, że świat państw narodowych, suwerennych państw narodowych nie zadziała. Stąd narodził się pomysł Unii Europejskiej, która rozpuściłaby granice pomiędzy Włochami, Niemcami, Francją, Hiszpanią. Stworzyła Unię w Europie. Problemem jest to, że powstała Unia w Europie, ale powstały nowe mury wokół Europy, pomiędzy Europą a światem. Turcja ma 70 milionów mieszkańców. Unia nie chce tych ludzi w Unii. Czyli rozwiązanie było krokiem w dobrą stronę, ale było rozwiązaniem częściowym. W świecie globalnym potrzebujemy globalnego rozwiązania. I tutaj odpowiedzią są miasta. No, ale zanim przejdziemy do tych miast, no to mogą być takie unie południowoamerykańskie, takie unie na innych kontynentach. Może ten pomysł da się jakoś przenieść w inne realia? Ma pan rację. Mamy już konferencję burmistrzów w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, w Europie jest Eurocities, organizacja, którą obecnie kieruje prezydent Gronkiewicz-Waltz, ale to są rozwiązania częściowe. Natomiast ja wołam o coś, co będzie globalne, bo problemy, wyzwania są globalne. Zmiany klimatu, nie ma tutaj ocieplenia Warszawy, to jest ocieplenie całego świata. Imigracja to samo. Mamy trendy migracyjne odpowiadające zmianom w gospodarce. Mamy pandemię. Nie ma wirusów polskich, francuskich. Ebola jest zjawiskiem globalnym, problemem globalnym. Więc mamy świat współzależności globalnych problemów i potrzebujemy jakiejś instytucji globalnej, żeby się tym zajęła. Czyli nie wystarczą nam lokalne i regionalne związki prezydentów, burmistrzów miast. Reprezentowane muszą być miasta z całej świata. Małe, wielkie, bogate, biedne, z północy i z południa. Miasta muszą podejmować pragmatyczne decyzje dotyczące losów świata bez granic. Był pan niedawno w Amsterdamie, prawda? Tam była taka konferencja, która miała przygotować pańską ideę. Trzecia już, zdaje się, prawda? Spotkanie burmistrzów tych wielkiej czwórki holenderskich miast oraz jeszcze innych miast. Zdaje się, że europejskich, ale chyba nie tylko. Więc jak było w Amsterdamie i czy burmistrzom ta pańska idea się podoba? Co oni na to? Jak pan powiedział, było to trzecie ze spotkań. Pierwsze było w Seulu. Park Myung-soon, prezydent tego miasta, zaprosił członków CityNet, to jest Stowarzyszenie Miast Azjatyckich. W zeszłym roku Michael Bloomberg zasponsorował Laboratorium Miast. Udało się zaprosić 12 burmistrzów. W tym roku grupa G4, reprezentująca Amsterdam, Rotterdam, Utrecht i Hagę, burmistrzowie tych miast zaprosili burmistrzów nie tylko z Europy, ale również z Ameryki Północnej i z Azji. Przybyło 32 burmistrzów albo ich przedstawicieli ze wschodu i zachodu, niewystarczająco wielu z Azji, Afryki. Ale były te kontynenty reprezentowane. Udało się uzgodnić, że w Londynie i w Bristolu w Wielkiej Brytanii zwołamy nie czwarte spotkanie planujące, tylko pilotażowe. Pierwsze spotkanie pilotażowe. Ponad 100 miast. Mam nadzieję, że będzie również Gdańsk, Warszawa, Wrocław. One były reprezentowane na spotkaniu w Amsterdamie. Mam nadzieję, że przybędzie również przedstawiciele wielu innych miast. Będzie to spotkanie pilotażowe. To będzie coś takiego jak Wspólnota Węgla i Stali, 45 rok. Pierwszy krok w dobrą stronę do Parlamentu Burmistrzów. Na szczęście nie jestem burmistrzem żadnego miasta, tym bardziej wielkiego miasta, ale gdybym był nim, no to wyobrażam sobie, że nie paliłbym się do pańskiego pomysłu, bo miałbym tyle problemów w zarządzaniu tym swoim gospodarstwem. Rząd nad światem kompletnie by mi się nie uśmiechał. Co z tymi burmistrzami? Oni chcą rządzić światem? No, dobrze, że nie jest pan burmistrzem, bo widzę, że nie do końca się zgadzamy, ale wtedy nie rozmawiał pan również ze mną, więc może dobrze, że spotykamy się tutaj, a nie w ratuszu Warszawy. Ale ma pan rację. Jeżeli parlament burmistrzów odbierałby czas burmistrzom, nie będą oni chcieli pracować. Muszę udowodnić, że kiedy angażują się w rozwiązywanie problemów natury globalnej, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, ekologii w ich własnych miastach. Czyli tu nie chodzi o altruizm, tu nie chodzi o rozwiązywanie problemów innych, ponieważ problemy związane ze zmianą klimatu dotykają Warszawy. Imigracja, transport, bezpieczeństwo to są te same problemy, które dotykają tak samo Warszawy, jak i innych krajów na świecie. Czyli miasta będą rozwiązywały własne problemy. Musimy zatem pokazać, udowodnić, że zaangażowanie w rozwiązywanie problemów globalnych poprawi rozwiązywanie problemów lokalnych. Wtedy burmistrzowie stwierdzą, że jeżeli będę członkiem tego parlamentu, będę lepszym burmistrzem Bogoty, Amsterdamu, Mumbai czy Warszawy. Pan bardzo przekonująco mówi i napisał pan niezwykle inspirującą książkę, ale czy na tyle inspirującą, żeby tych burmistrzów przekonać? W zeszłym roku, gdybym otrzymał takie pytanie, powiedziałbym, że musimy się przekonać, ale rok później, po publikacji wersji angielskiej, teraz publikowane jest również po chińsku, francusku, niemiecku, po koreańsku, po katalońsku, będzie wydana w języku rumuńskim, w innych. Mam już odpowiedź. Burmistrzowie mi powiedzieli, że ich zdaniem jest to dobry pomysł. Chcemy pomóc w urzeczywistnieniu tej idei. Tu nie chodzi o to, żeby to był pomysł Barbera, to ma być pomysł burmistrzów. I takie właśnie słowa padły w Amsterdamie. Już zrobiliśmy krok naprzód. Europa, Unia Europejska powstała jako pomysł w głowie Jeana Monnet. Natomiast tutaj pomysł pochodzi z głowy Benjamina Barbera, ale pomysł musi zostać poparty przez innych. I dwa tygodnie temu w Amsterdamie 32 burmistrzów poparło ten pomysł, utożsamiło się z nim. Otrzymaliśmy mnóstwo sygnałów poparcia z całego świata, pytania, jak mogę przystąpić do tego ruchu, czyli jest to rewolucja w zarządzaniu, chcemy być jej częścią. Aha. Proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie jestem przeciwko temu pomysłowi, ja jestem dziennikarzem i moją rolą jest sprawdzić zalety i wady tego pomysłu i tyle. I będziemy o nim jeszcze za chwileczkę rozmawiać. Naszym gościem jest profesor Benjamin Barber, autor książki Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Benjamin Barber, gdyby burmistrzowie rządzili światem. Tutaj jest tęsknota i nadzieja w tym tytule. Ale chciałbym pana prosić, żeby pan opowiedział o tym pomyśle jednak dokładniej, bo słabo go znamy jeszcze. Poza tym, że burmistrzowie są zachwyceni, to chcielibyśmy też być przekonani. Proszę bardzo, co to znaczy? Co ciekawe, 5 lat temu miałem zamiar napisać książkę o tym, że nie ma żadnego światowego rządu. ONZ się nie sprawdza, G20 się nie sprawdza, państwa nie spełniają oczekiwani, korporacje, mamy kalifat, który rości sobie pretensje do rządzenia światem. Chciałem napisać zatem książkę o rządzeniu światem. Chciałem opisać ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, partie, ruchy społeczne, społeczeństwo obywatelskie i miasta. Ale kiedy zacząłem pisać, zdałem sobie sprawę, że stare instytucje, państwa narodowe, ONZ, świat, Bretton Woods, MFW, Bank Światowy, to są stare, zwietrzałe idee, które nie sprawdziły się w dużej mierze. Natomiast miasta oferowały coś nowego, coś świeżego. To ironia losu, ponieważ wróciłem do świata starożytnego, świata państw miast, do polis. Cofnąłem się, żeby znaleźć krok naprzód od polis do kosmopolis. I miasta dają taką możliwość stworzenia instytucji demokratycznych, chodzi o współpracę i rozwiązywanie problemów. Podtytuł brzmiał: gdyby burmistrzowie rządzili światem, jak już rządzą. To nie jest tylko tęsknota. Rzeczywiście jest w tym jakaś tęsknota. Chciałbym, żeby mogli rządzić, ale oni już rządzą światem. Jest wiele, są setki związków ICLA, C40, ECLG, setki organizacji Eurocities, którą zarządza prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. To są setki organizacji, które już świadczą o takiej współpracy miast. Ja teraz chciałbym stworzyć podwaliny pod taki wszechświatowy związek miast, który wzmocniłby ich głos. Czyli nie tworzymy czegoś zupełnie nowego. Chcemy przekształcić te sieci między miastami i stworzyć z tego coś globalnego, coś demokratycznego, co pozwoliłoby rządzić światem. Pańska idea przypomina mi, nie wiem, czy pan jest kibicem piłkarskim. Ja nie bardzo, ale pamiętam pewien mecz, to był Real Madryt, czyli jedna z największych drużyn świata, i pamiętam pewnego zawodnika, który miał rajd na bramkę. I na jego drodze stanął obrońca i on zamiast go wyminąć, wyminął go, tylko że zbiegł z boiska. Wybiegł z boiska, przepuścił piłkę, która była na boisku, on sam obiegł go poza boiskiem, pobiegł i strzelił bramkę. I zrobił pan coś podobnego. Pański pomysł jest taki, jakby wyjść poza utrwalone, przepraszam, użyję takiego słowa, paradygmaty, prawda? Zupełnie nowy pomysł. Ale interesuje mnie, czym jest ta bramka. Bo z jednej strony chodzi o skuteczność w rozwiązywaniu tych światowych problemów, ale jak sądzę, chodzi również o uratowanie demokracji, ni mniej, ni więcej. Tak? Tak jest pański pomysł? Tak jest cel? No, bardzo dobrze pan odpowiada na własne pytania. Bardzo, bardzo panu za to dziękuję. No, tak naprawdę czuję się tu nieco zbędny. Doskonała metafora. Czasem rzeczywiście trzeba wybiec poza boisko, żeby zająć się problemami, które w tym boisku zostały. W wielu sportach nie można wybiec poza boisko, na przykład w futbolu amerykańskim. Jeżeli ktoś zejdzie z boiska, to już nie może wrócić i strzelić bramki. Natomiast w świecie polityki musimy zbiegać z boiska. A chodzi o to, żeby wziąć pragmatyzm, skuteczność, sprawność, potencjał rozwiązywania problemów. I tak jak pan mówi, chodzi również o demokratyzację procesów decyzyjnych. W miastach decyzje zapadają w oparciu o decyzje ludzi. Tocqueville o tym mówił. Czyli wychodzimy od udziału miast, tworzymy światowe stowarzyszenie miast, które będzie w stanie rozwiązywać problemy w skali globalnej. Nie wiem, czy to się sprawdzi po polsku. Mamy słowo lokalny i słowo globalny. Natomiast w angielskim możemy stworzyć z tego słowo glocal, czyli połączenie lokalności i globalności. Czyli mamy tutaj Takie stowarzyszenie miast, które działa na skalę lokalną, ale ma również zasięg globalny. Czyli chodzi o to, żeby zapewnić sprawność rządzenia, ale nie zapominając o tym, o demokracji. Państwa narodowe to demokracja na poziomie państw. Natomiast potrzebujemy teraz organizacji globalnej. Moja propozycja zakłada powrót do miast, małych, średnich, wielkich, które są rządzone demokratycznie, w sposób partycypacyjny. Te miasta mogą połączyć siły, legitymizując proces podejmowania w skali globalnej, czyli zbawiamy zarówno planetę, jak i demokrację. No tak, skoro demokracja, to znaczy to jest coś bardzo poważnego. Skoro legitymacja, no to sprawdźmy to. Pan pisze dość dużo i dla mnie na początku to było niejasne. Właśnie po co pan włącza te rozdziały do swojej książki? Na temat takiej ożywionej dyskusji na temat miast, która w XIX wieku trwała, no i potem jeszcze w XX. Na temat no ni mniej, ni więcej tylko moralnej legitymacji miast. Właśnie do istnienia, prawa ich prawa do istnienia. Według wielu filozofów, pisarzy, intelektualistów, czy po prostu mieszkańców miast, no te miasta to jest po prostu dżungla, to jest otchłań, no to jest latryna. Jeszcze inne mocne słowa padają, prawda? Ja cytuję teraz tych myślicieli. No więc właściwie dlaczego pan tak wierzy miastom, skoro miasta mają swoje poważne, potężne problemy, skoro niektórzy mówią o miastach jako o, no, mówią o planecie slumsów. Takie są wielkie miasta. Być może większość z nich nawet. It's a great question. Doskonałe pytanie. In Europe, I have studied European philosophy and I love. Studiowałem filozofię europejską. Bardzo podoba mi się dialektyka. Hegel, Rousseau. Hegel, Rousseau. I won't say in Poland the word Marx, but even nie będę wspominał o Marksie w Polsce, ale nawet Marx był dialektykiem. Chodzi o to, że i dobro, i zło są ze sobą powiązane. Zalety i wady są ze sobą powiązane. Czyli miasta są duże, są gęsto zaludnione, dochodzi w nich do konfliktów, wyobcowania. To jest skutek tego, że jest bardzo wiele osób na małej przestrzeni, ale to skupisko przekłada się również na to, że jest mniejszy ślad węglowy, co jest dobre dla środowiska, ale mam również sztukę, wyobraźnię, mnóstwo ludzi ze całego świata. To jest z jednej strony przyczyna konfliktów, ale również źródło różnorodności, tak jak mamy w przypadku świata, czyli mamy wady i zalety miast. Miasto to arena nierówności, tak jak w gospodarce światowej, ale również mamy szansę mobilności, możliwość ucieczki, wyjścia z ubóstwa. Biedni ludzie, co ciekawe, przyjeżdżają do miasta. Wydawałoby się, że to nie ma sensu, bo jest bezrobocie, jest getto, slumsy, ale biedni wiedzą, że mają większą szansę pokonania ubóstwa w mieście niż u siebie na wsi. Więc słusznie pan powiedział, że jedno zawsze towarzyszy drugiemu. Taka jest natura ludzka, mamy wady, zalety. Natomiast wielkość miast polega na tym, że dostarczają one rozwiązania na problemy. Mamy nierówności w gospodarce, w zmianach społecznych, w mobilności, w różnorodności jest rozwiązanie, odpowiedź na nierówność. Mamy również zgromadzenie ludności, ale mamy również kulturę pieszego, gdzie nie musimy jeździć samochodem, gdzie poruszamy się bardziej ekologicznie. Czyli miasta mogą zaproponować rozwiązania. Nie twierdzę, że miasta to utopia, że miasta to jest coś idealnego. Twierdzę, że miasta są w stanie rozwiązywać problemy, które tworzą, a kiedy współdziałają, robią to nawet sprawniej. Twierdzę, że ludzie nienawidzą miast, ale również kochają miasta. I grał pan piosenkę George'a Russella na początku. To właśnie stwierdził George Russell, że to, co sprawia, że miasto jest fatalne, sprawia, że jest wielkie. No to niech ten George Russell jeszcze coś stwierdzi. Well, Barber, nowojorczyk, to jest hymn poświęcony Nowemu Jorkowi. Państwo słyszą fragmenty George'a Russella. No dobrze, to idźmy tym tropem. Był taki poeta Hölderlin, który napisał takie słynne zdanie: lecz gdzie jest niebezpieczeństwo, rośnie także ratunek. Załóżmy, że miasta mają zasoby, żeby się uporać z tymi endemicznymi, można powiedzieć, problemami, które w nich są. Korupcja, co tam jest jeszcze, zależność od polityki, od polityków, nierówności. To są chyba najpoważniejsze, prawda? I jaka jest kolejność? Która jest największym problemem miast? Rzeczywiście, określił pan, zdefiniował pan największe problemy miast. Same muszą odpowiedzieć na wyzwania, których nie są powodem. Miasta nie stworzyły problemu globalnego ocieplenia. Gospodarka globalna to również coś, czego nie stworzyły miasta, ale muszą sobie z tym poradzić. Twierdzę zatem, że żeby rozwiązać problemy, których pochodzenie nie zależy od miast, miasta potrzebują więcej możliwości, zasobów i autonomii decyzyjnej. I kiedy będą współpracowały, będzie łatwiej to osiągnąć. Najgorszym problemem miast jest mandat bez uzasadnienia. Czyli dowiadujemy się, że trzeba zająć się problemem, ale nie ma żadnych zasobów. Trzeba zająć się problemem imigracji, ale państwo zachowuje jurysdykcję nad tym problemem. Jeżeli miasta mają zająć się problemami globalnymi, muszą mieć więcej możliwości prawnych, muszą mieć większą autonomię i większe możliwości decyzyjne. Musimy mówić nie tylko o metro, o metropoliach, ale o metroregionach. We Włoszech jest taki fantastyczny pomysł. Matteo Renzi, były burmistrz w Florencji, jest premierem. Jako premier zaufał miastom. Stwierdził, że pozbędziemy się starych prowincji, stworzymy Włochy złożone z 9 metroregionów. Torino, Milano, Genua, Roma, Palermo. To będą miasta, przedmieścia i tereny wiejskie wokół. Te regiony będą mogły zająć się problemami w Senacie. Ta reforma już została uchwalona. Tak wygląda obecnie prawo. Potrzebujemy nie tylko parlamentu miast, ale również metroregionów, żeby miasta mogły reprezentować regiony. Jeśli mogę podać przykład Detroit, nawet w Polsce wszyscy wiedzą, że wielkie, niegdyś wielkie miasto samochodów jest bankrutem. Zamyka się parki, szkoły, katastrofa. Ale granice Detroit powstały na początku XIX wieku. Obecny Detroit w tych XIX-wiecznych granicach jest bankrutem, ale 10 hrabstw, 10 dzielnic wokół Detroit odnosi wielkie sukcesy. Jest w czołówce Stanów Zjednoczonych. Przemysł samochodowy wyniósł się z centrum Detroit, ale przeniósł się bardzo często do tych przedmieść, na te przedmieścia. Przedmieścia radzą sobie doskonale. Gdybyśmy mówili o metroregionie Detroit, który obejmowałby 10 hrabstw wokół, nie byłoby to miasto bankrut. Byłby to przykład miasta, który ma pewne problemy, ale jednocześnie odnosi wielkie sukcesy. Potrzebujemy zatem świata metroregionów, gdzie centra miast zmagające się z problemami miałyby wsparcie ludzi mieszkających wokół. Gospodarstwa rolne, które dostarczają pożywienie dla mieszkańców miasta. To byłaby odpowiedź. Metroregiony byłyby odpowiedzią na problemy świata. I to by była rewolucja wtedy. Tak, dziękuję. Nazywam to rewolucją w rządzeniu, rewolucją w demokracji. Mamy 400 lat państw narodowych. Liga Narodów, ONZ, koncert mocarstw. To wszystko G7, G8, G20, to wszystko opiera się na państwach narodowych. Ja wzywam do rewolucji. Spójrzmy nie na świat państw narodowych, monokulturowych państw narodowych, niepodległych państw narodowych. Spójrzmy na świat współzależnych miast, świat miast wielokulturowych, świat komunikacji, współpracy, tak jak w przypadku Hanzy. W X wieku Hanza gromadziła wiele miast z regionu. Ja chcę takiej Hanzy w skali globalnej. Miasta powinny działać w podobny sposób jak Hanza niegdyś. Zrównoważony rozwój, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo, pokój, demokracja dla wszystkich. Ja mam kilka pytań w związku z tą rewolucją, ale za chwilę je zadam. Najpierw niech nam pogra George Russell i jego wielcy muzycy. Benjamin Barber, który jest autorem bardzo ciekawej książki, bardzo ciekawej koncepcji i bardzo ciekawego projektu, bo to nie jest tylko książka, ale to jest próba, zdaje się, że nawet już częściowo udana, przekonania burmistrzów do tego, o czym pisze. Gdyby burmistrzowie rządzili światem, ten tytuł to tłumaczy. No i to ma być rewolucja. Rewolucja obala stary porządek. No trzeba ten porządek jakoś obalić. Bo to państwa się zgodzą na to, żeby ustąpić miastom trochę swojej władzy? To jest chyba słaby punkt, przepraszam. Cóż, są dwa sposoby przeprowadzenia rewolucji. Po pierwsze, obalenie starego porządku. To jest trudne, jak pan zaznaczył. To kosztuje. A oczywiście stary porządek nie będzie się na to godził. Inną odpowiedzią jest zbudowanie nowego porządku obok starego. Zostawmy stary porządek. Niech państwa robią to, co robią do tej pory. Ale musimy zbudować nowy porządek świata. W świecie demokratycznym większość w mieście jest również większością ludzi w państwie. Jeżeli zatem dojdzie do rewolucji na skalę miejską, przy poparciu 75% mieszkańców państwa mieszka w miastach. Jeżeli to się uda na skalę miasta, uda się to również na skalę państwa, ponieważ ci sami ludzie będą oddawali głosy. Ale może potrzebna jest jakaś partia miast. Chodzi o to, żeby zwiększyć możliwości prawne, decyzyjne, podatkowe, żeby miasta mogły zająć się problemami. Ale proponuję, żebyśmy nie wypowiadali wojny państwu narodowemu. Stwórzmy równolegle instytucję, która się sprawdzi, która będzie skutecznie działała, która będzie cieszyła się poparciem obywateli miasta, którzy są jednocześnie obywatelami państwa narodowego. To będzie taka aksamitna rewolucja, która miała miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej. W Solidarności nie chodziło o wojnę z poprzednim ustrojem. Chodziło o poparcie społeczne i o wygenerowanie instytucji, które były przygotowane na upadek starego systemu. Analogia z Hanzą mnie interesuje. No to były silne, nawet potężne miasta, które rzeczywiście stworzyły w średniowieczu sieć, ale to były silne, potężne miasta. A na świecie są różne miasta. Próbuję sobie wyobrazić ten twór, który pan postuluje, tę Ligę Miast Świata, i tam będzie Nowy Jork, z którego pan pochodzi, potężne, kwitnące miasto, tam jest Barcelona, miasto, wiadomo jakie, ale tam też są miasta slumsy. Są też małe miasteczka, średniej wielkości miasteczka. I teraz zastanawiam się, czy to nie będzie przypadkiem zamiast anarchii, która jest dzisiaj na świecie, to może będzie oligarchia i ci silniejsi gracze narzucą swoje warunki gry. Skoro o grze rozmawiamy. Tam, gdzie jest demokracja, jest ryzyko oligarchii. Może się stać tak, że urzędnicy pochodzący z wyboru będą potężniejsi od innych. Dlatego właśnie proponuję parlament, który reprezentuje wielkie miasta powyżej 5 milionów, 5 do 30 milionów mieszkańców, 100 delegatów. Mamy przedstawicieli miast wielkości od 500 tysięcy do 5 milionów, tu również 100 delegatów. Mamy również miasta od 50 do 500 tysięcy mieszkańców, czyli trzy różne grupy miast, każda reprezentowana. W demokracji chodzi o liczby. Mało jest mega miast, a jednak mają one wielką populację, ale większość miast to miasta wielkości 50 do 500 tysięcy mieszkańców. Chodzi zatem, żeby to przedstawicielstwo było równe. Mniej więcej 1/3 małe miasta, 1/3 średnie miasta, 1/3 mega miasta, te największe. Czyli będzie tutaj współdzielenie władzy. To zmniejsza niebezpieczeństwo oligarchii. Oczywiście musimy o tym pamiętać, ale jeżeli zapewnimy system reprezentatywny, w którym reprezentowane będą wszystkie grupy miast, będzie bardziej prawdopodobne, że nie dojdzie do oligarchii. Pan postuluje taką demokrację nie byle jaką, tylko demokrację, w której obywatele miast mieliby udział realny, prawda? Taką demokrację, która się opiera na konsensusie, na deliberacji, na partycypacji, na przykład budżetowej. No takie przykłady już mamy, rzeczywiście to może działać, prawda? Tylko moje pytanie jest takie. Właściwie dlaczego i z jakiej racji burmistrzowie, którzy niedługo, mam nadzieję, albo jeszcze próbuję to sprawdzać, będą rządzić światem. Właściwie dlaczego oni mieliby uwzględniać interesy tych biednych, cichych, wykluczonych? No, widziałem taki wykład burmistrza Rio de Janeiro, który przyznał, że w jego pięknym mieście są też bardzo, no, wiemy o tym, są bardzo brzydkie fragmenty. I że na przykład komunikacja miejska dociera jest dostępna dla 18% mieszkańców Rio de Janeiro. To dlaczego tak nie mogłoby zostać? Miastami mogliby rządzić ci bogaci, a ci biedni mieliby tak jak do tej pory. Dlaczego burmistrzowie mieliby wziąć ich pod uwagę? Miasta mają wiele zalet, jeśli chodzi o nierówność. Wielkie miasta dominują nad małymi miastami, bogaci dominują nad biednymi w mieście. Oczywiście w bogatych miastach również są biedni. Londyn, Nowy Jork również mają problemy z biedą. Te problemy same się nie rozwiążą. Miasto, które jest i bogate, i biedne, nie jest miastem zdrowym. Slums, getto, to nie problem tylko tych ludzi, którzy tam mieszkają, biednych. To jest również problem bogatych. Powoduje niestabilność, przestępczość. Powoduje, że w tym mieście nikt nie chce mieszkać. Ani biedni, ani bogaci. Czyli na poziomie lokalnym wszystkim zależy na stworzeniu bezpiecznego, egalitarnego środowiska. Również bogaci powinni dbać o to, żeby nie było biednych. Dlatego w Nowym Jorku realizowane są dwa programy. Chodzi o to, żeby budować mieszkania również dla biednych, nie tylko dla bogatych. Drugi program zakłada kształcenie dla każdego dziecka. Burmistrz Abutlab z Rotterdamu publicznie powtarza, że w moim mieście nikt nie będzie spał na ulicy. Stwierdził to dlatego, że zależy mu na ludziach, nie podoba mu się bezdomność, ale powiedział tak dlatego, że ci bogaci nie chcą, żeby ktoś spał na ulicy. Nie chcą, żeby ich miasto tak wyglądało, czyli w miastach cel jest wspólny. W miastach biedni nie znikną. W narodzie mogą się rozpuścić, mogą być niewidoczni, natomiast w mieście będą zawsze widoczni. Ale druga uwaga. Te same problemy dotykają miast biednych i bogatych. Mówimy o problemie bezpieczeństwa, pożarów, śmieci, transportu publicznego, miejsc pracy. Czyli problemy są wspólne bez względu na poziom zamożności. Dzięki temu powinny być zaangażowane w rozwiązywanie tych problemów mimo różnic. Święte słowa, panie profesorze. Ale pan mówi o tych najbardziej światłych burmistrzach. Zresztą dedykował pan swoją książkę 14 burmistrzom, 14 burmistrzom, między innymi ciekawe i wspaniale, że pan pomyślał i pamiętał o Polakach. Paweł Adamowicz, Rafał Dudkiewicz są tutaj wymienieni. No ale to są ci oświeceni, ci, którzy to rozumieją. Myślę, że nie wszyscy to rozumieją. Jest takie przekonanie, że bieda to jest sprawa biednych, a może nawet ich wina. Więc myślę, że najpierw trzeba przekonać burmistrzów do tego, żeby wzięli to pod uwagę, co pan powiedział. Nie wiem, czy oni są przekonani. You are right, of course. Corruption does Ma pan rację. Korupcja również dotyka burmistrzów. Głupota. Jesteśmy wszyscy ludźmi. Czyli nie pytamy teraz o to, czy miasta są cudowne i burmistrzowie są cudowni. Chodzi o to, na jakim poziomie rządów najlepiej jesteśmy w stanie zająć się problemami. Kto najlepiej jest w stanie zająć się niekompetencją, korupcją? Na poziomie miasta, gdzie burmistrz jest bliżej ludzi, gdzie jest większa partycypacja, gdzie jest większe zaufanie społeczne. Zaufanie do polityków na poziomie krajowym jest niskie, ale na całym świecie burmistrzowie oceniani są znacznie lepiej. Jest większe zaufanie, bardziej patrzy im się na ręce. I słusznie twierdzi pan, że jest wielu burmistrzów, którzy nie przypominają tych idealnych, ale oni prawdopodobnie przegrają kolejne wybory. Putin raczej nie przegra wyborów. Ci możni, ci potężni na poziomie państwa znajdują sposoby, żeby zapewnić sobie ponowny wybór. Natomiast na poziomie miasta łatwiej jest wyleczyć tę chorobę. Nie mówię tylko o burmistrzach, ale o radnych, o sejmikach. W miastach obywatele nadal chodzą na wybory. Obywatel Stanów Zjednoczonych, obywatel Francji, obywatel Polski to jest ktoś, kto ogląda telewizję. Ogląda się telewizję, może czasem idzie się zagłosować. Ale obywatel Gdańska, Nashville, obywatel Bristolu, to są wszystko ludzie, którzy są zaangażowani. Oni angażują się w rady rodzicielskie, w rady sąsiedzkie, zainteresowani są budżetem partycypacyjnym, planowaniem. Na poziomie miasta jest znacznie więcej aktywnych ludzi, działaczy, a demokracja jest tak mocna, jak mocni są jej obywatele, a tych najwięcej znajdziemy, zaangażowanych obywateli najwięcej znajdziemy właśnie w miastach. No tak, ale ale jednak jest tak, że uczestnictwo w wyborach municypalnych, tych lokalnych jest, no w Polsce w każdym razie jest, ludzie mniej chętnie głosują niż w tych wyborach na poziomie państwowym. To znaczy z tym zaangażowaniem bywa bardzo różnie, jak sądzę. Muszę to opowiedzieć. Nie wiem, czy pan zna taki polski dowcip. To kiedyś o różnych politykach to można opowiadać. Akurat ta wersja dotyczy generała Jaruzelskiego, który bardzo chciał uzyskać zaufanie narodu. I w rozpaczy zaczął się modlić. No i Bóg mu się ukazał i mówi, słuchaj, no w porządku, dobrze, to ja ci pomogę. Co byś chciał konkretnie? A on mówi, no to może, zastanowił się, to może ja bym chciał, o wiem, chodzić po wodzie tak jak twój syn. Mówi, bardzo proszę, synu, proszę bardzo, idź nad Wisłę. I on poszedł nad Wisłę i zaczął chodzić po wodzie. I tam jest takich dwóch wędkarzy siedzi i patrzy na niego i mówi jeden do drugiego, zobacz, kto to taki? On mówi, co, nie poznajesz? To jest generał Jaruzelski. Ja mówię, no zobacz, to on nawet pływać nie potrafi. I to można powiedzieć o różnych politykach. I That's a wonderful joke. By the way, it applies, I think, to François Hollande. Ma zastosowanie również do Camerona, do François Hollande'a i do prezydenta Obamy. Gdyby chodzili po wodzie, mielibyśmy nawet większe problemy. Ale do burmistrzów się nie stosuje, do uczestnictwa obywateli, mieszkańców miast w życiu politycznym miasta. To nie chodzi tylko o kanalizację czy o równe chodniki, o różne inne sprawy. Polityka władzy, ideologii, to jest coś, co dzieje się na poziomie krajowym, na poziomie lokalnym. Właśnie chodzi o policję, o kanalizację, o szkoły, o szpitale, autobusy. To są prawdziwe problemy. Mogę opowiedzieć anegdotą o Tedim Koliku, który był burmistrzem Jerozolimy w latach 80. Jako burmistrz Jerozolimy musiał dogadywać się z Żydami, muzułmanami, chrześcijanami. Takie ma miasto. Codziennie miał u siebie rabinów, księży, imamów. Wszyscy na niego krzyczeli. Wszyscy rozmawiali o tym, wrzeszczeli o tym, kto kiedy ma mieć dostęp do świętych miejsc. I koniec końców Teddy Kolik zwrócił się do nich, powiedział: panowie, oszczędźcie mi swoich problemów, a ja zajmę się problemami. Ja pozbieram śmieci, zajmę się problemami. Nie muszą chodzić po wodzie. Muszą rozwiązywać prawdziwe problemy codziennego życia. I to właśnie robią, jeżeli dobrze pracują w miastach. Oczywiście są burmistrzowie, którzy są skorumpowani, którzy sobie nie radzą, ale burmistrzowie, co do zasady, radzą sobie lepiej. Ludzie nie zawsze głosują. W Stanach Zjednoczonych również. Wybory burmistrza mają niższy prestiż, frekwencja jest niższa, ale to dlatego, że w demokracji głosowanie to akt desperacji. Ludzie, którzy nic nie mogą, mogą zagłosować. Mogą zagłosować, a potem stwierdzają, że to i tak nic nie daje. Kolejny głupek został wybrany na urząd. Natomiast w miastach nie tylko głosujemy, możemy się zaangażować na wiele innych sposobów. Wielu obywateli chce być zaangażowanych, czyli frekwencja wyborcza nie jest wyłącznie znakiem braku zaufania. Czasem jest to wyraz zaufania. Może zatem być tak, że są inne formy zaangażowania, które są ważniejsze. Jeszcze o jednym fragmencie ludzkości ważnym zapomnieliśmy w tych rozważaniach. Znaczy, mowa o demokracji, to jest problem reprezentacji, prawda? A dobrze, a regiony, pan trochę o tym powiedział, ale na przykład wieś. No jak miasta przejęłyby władzę, no to co z mieszkańcami wsi? Fakty i aspiracje. Fakt jest taki, żyjemy w świecie, gdzie mniejszość dominuje nad większością w miastach. Partia republikańska, Tea Party, France Profonde. W Polsce 30-40% ludzi nadal mieszka na wsi. Stwierdziłbym, że wieś jest nadreprezentowana. Zatem miasta nie mają wystarczającego wpływu. Może kiedyś będą miały za duże wpływy i wtedy odwołam swoje pomysły. Ale potrzebujemy systemu, i tu się zgadzam, który zapewni reprezentację wszystkich. Dlatego podoba mi się pomysł Matteo Renziego, pomysł metro regionów. Miasta, przedmieść i regionów wiejskich wokół tego miasta. Potrzebujemy metro regionów, a nie tylko miast. Kiedy będą już istniały metro regiony, będziemy reprezentować również ludność terenów wiejskich. Ona również będzie mogła podejmować decyzje. Więc chcemy świata metro regionów, a nie tylko miast. To zapewni prawdziwą demokrację. Natomiast w międzyczasie musimy zmienić układ sił, tę równowagę przesunąć na korzyść miast. No dzisiaj tę rozmowę nagrywamy, najczęściej na żywo rozmawiamy, więc nie mogę Państwa zaprosić do tego, żeby Państwo dzwonili i pisali. No ale jestem bardzo ciekaw, czy Pan Profesor Barber się wybronił. To nie mam kogo spytać, to zapytam Pana, Panie Mateuszu, naszego tłumacza. No i jak? Trzyma się to jakoś nie tylko nieba, ale i ziemi, ta koncepcja? No myślę, że pomysł jest bardzo sensowny. Na pewno wymaga dopracowania, ale... Rzeczywiście, słuchając profesora, mam wrażenie, że rzeczywiście bardzo wiele decyzji zapada na poziomie lokalnym, miejskim. Czyli dał radę. Dał radę. No dobrze. Dobrze, żeby nie było, że plotkujemy. No to proszę przetłumaczyć. Mam nadzieję, że ci burmistrzowie podołają temu zadaniu, które pan im wyznacza. No bo to jednak wymaga niezwykłych kwalifikacji, szerokiego umysłu i właśnie tego, żeby oni chcieli grać w tę grę, którą jest demokracja. To nie jest takie oczywiste wcale. Tak, mam nadzieję, że poradzą. Ale wiemy, że premierzy prezydenci nie radzą sobie. W związku z tym trzeba spróbować czegoś nowego. Odwołanie się do miast, gdzie powstała 2000 lat temu demokracja, odwołanie się do miast, które stworzyły Europę w wieku XV-XVI, jest dobrym pomysłem. Jeżeli wykonamy krok naprzód, przejdziemy na poziom światowy. Z polis do kosmopolis. O, aleluja, mówiąc krótko i na koniec. Dziękuję bardzo. Profesor Benjamin Barber był dzisiaj z nami. Napisał książkę Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Kilka egzemplarzy dla Państwa mam. Proszę do mnie napisać. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Bardzo pięknie dziękuję. Bardzo pięknie dziękuję również panu Mateuszowi Cygnarowskiemu, który tak pięknie pośredniczył w tym kontakcie między profesorem i Państwem. Dziękuję bardzo. Dariusz Bugalski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Wielki finał 4 października Kwidzyn, plac Jana Pawła II, start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, przegląd sportowy, nasze miasto, Onet.pl. Partnerzy Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają burmistrz Kwidzyna, Czesław Lang i Polskie Radio. Cały Kazio to jakby połowa mojego sukcesu. Pierwszy festiwal Marii Czubaszek. Wystąpią m.in. Maria Czubaszek, Ewa Bem, Katarzyna Groniec, Dorota Miśkiewicz, Artur Andrus, Andrzej Poniedzielski, Kabarety Hrabi i 7 minut po. 10-12 października. Polanica Zdrój. Patroni. Zwierciadło, Plejada i Radiowa Trójka. Zapraszam. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia mamy środę, 1 października, minęła 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy trzymają za słowo panią premier. Duża iskierka nadziei. Ewa Kopacz obiecuje ochronę górnictwa przed nieuczciwą konkurencją. Zarażony wirusem Ebola mężczyzna w USA miał kontakt z dziećmi, przyznają władze. Uspokajają przy tym, że epidemia Ameryce nie grozi. Wszystko zabrzmiało perfekcyjnie. W Katowicach otwarto nową siedzibę Narodowej Orkiestry Polskiego Radia. 259 za, 183 przeciwko. Formalności stało się zadość. Wieczorem Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Ewy Kopacz. Do głosowania doszło po serii pytania wcześniej, po debacie i expose nowej premier. W wystąpieniu szefowej rządu przed Sejmem przysłuchiwała się grupa górników. Będziemy chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą konkurencją, oświadczyła z trybuny Ewa Kopacz, a szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik mówi, że trzymają za słowo. To jest taka duża iskierka nadziei na tą najbliższą przyszłość. Mamy nadzieję, że te obietnice, które wcześniej były tylko i wyłącznie obietnicami ze strony poprzedniego rządu, ze strony premiera Tuska, tym razem zostaną przekute w działania. Będziemy pilnie przyglądać się temu, co się będzie działo. Jeżeli uznamy, że ktoś nas próbuje kiwać, że prace toczą się zbyt wolno, wtedy wrócimy. Prace nad ustawami, które mają poprawić kondycję górnictwa. I pierwsze decyzje już zapadły. Nadzwyczajna Komisja do Spraw Energetyki przyjęła poprawkę, która sprawi, że likwidacja kopalni Kazimierz Juliusz w Sosnowcu zostanie sfinansowana z budżetu państwa, mówi poseł PO Krzysztof Gadowski. Trzeba dostosować prawo, żeby pomóc spółce restrukturyzacyjnej kopalni znaleźć środki finansowe na poprowadzenie tego procesu. W związku z tym niezbędna była poprawka, która przekazuje 280 milionów na cały ten proces. Związkowcy przyznają, że ta zmiana ich satysfakcjonuje, choć jeszcze w tej sprawie konieczne będą konsultacje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dobę od informacji o pierwszym przypadku wirusa Ebola w USA władze uspokajają. Prawdopodobieństwo epidemii w Stanach Zjednoczonych jest niewielkie. Zarażony pacjent trafił do szpitala w Dallas, gubernator Teksasu, przyznaje, że chory miał kontakt z dziećmi. Pacjent, który trafił do szpitala w Dallas 2 tygodnie temu, przybył do rodziny w Stanach Zjednoczonych z Liberii, gdzie panuje epidemia eboli. Kiedy wsiadał na pokład samolotu, nie miał gorączki, która jest typowa dla tej choroby. Pierwsze objawy pojawiły się w ubiegłym tygodniu. Seria testów laboratoryjnych potwierdziła ebolę. Dziś dowiedzieliśmy się, że pewna grupa dzieci w wieku szkolnym miała kontakt z pacjentem. Poddaliśmy obserwacji. Mówił podczas konferencji prasowej w Dallas gubernator Teksasu Rick Perry. Z chorym na ebolę miało kontakt od 12 do 18 osób. Na razie żadna z nich nie wykazuje objawów choroby. Władze Stanów Zjednoczonych przekonują, że prawdopodobieństwo epidemii w ich kraju jest minimalne. Jednak Amerykanie z rejonów zamieszkanych przez imigrantów z Liberii oraz innych krajów afrykańskich są zaniepokojeni. W samym Teksasie mieszka 10 tysięcy Liberyjczyków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja zza oceanu. Sprzed chwili szefowa Secret Service Julia Pearson podała się do dymisji. W związku z niedawnym incydentem do Białego Domu wtargnął uzbrojony w nóż mężczyzna. Tymczasowym dyrektorem Secret Service został weteran tej służby Joseph Clancy. Jak podaje Biały Dom, Barack Obama uznał, iż w jego ochronie potrzebne jest nowe kierownictwo. Finanse samorządu radomskiego pod pilną obserwacją śledczych i CBA, bo w ostatnich latach władze miasta umorzyły ponad 800 tysięcy złotych podatków. To budzi wątpliwości, przyznaje Mariusz Potera z prokuratury okręgowej w Radomiu. W ramach tego postępowania prokurator przeanalizuje akta postępowań administracyjnych dotyczących tych umorzeń podatkowych oraz przesłucha wszystkie osoby, które podejmowały bądź były związane z podejmowanymi decyzjami. Śledztwa nie obawia się prezydent Radomia. Andrzej Kosztowniak uważa, że sprawę uda się wyjaśnić. Jestem spokojny o tych ludzi. Ci ludzie robią to od bardzo wielu lat. Są tam też osoby takie, które od kilku czy nawet kilkunastu, a może i nawet kilkudziesięciu lat zajmują się tym, więc podchodzę do tego z dużym spokojem. Pierwszych spornych umorzeń dokonano 2 lata temu, teraz także Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdza zasadność urzędowych decyzji. Muzycy wręcz w niebo wzięci. W Katowicach uroczyście otwarto nową siedzibę Narodowej Orkiestry Polskiego Radia. Koncertmistrz, pierwszy skrzypek orkiestry Piotr Tarcholik mówi tak. Zawsze było tak, że zazdrościliśmy innym muzykom i gdziekolwiek się nie pojawialiśmy, mówiliśmy, no jaka tu jest świetna sala. Musimy troszkę inaczej grać niż u siebie, ponieważ u siebie staramy się produkować dźwięk, a tu po prostu pozwalamy temu dźwiękowi szybować nad nami. I myślę, że teraz nastał taki czas, kiedy możemy być naprawdę dumni i szczęśliwi. Bo brzmienie, jak przyznają specjaliści, jest niesamowite. Autorem projektu nowej siedziby orkiestry jest architekt Tomasz Konior, a on podkreśla ważną rolę Japończyka Yasuhiso Toyoty, który zajmował się akustyką. Ten człowiek, który jest absolutnie wybitną postacią, jeśli chodzi o projektowanie sal koncertowych, wykreował takie sale jak Walt Disney Hall, czy Santory Hall, czy siedzibę Radia Duńskiego w Kopenhadze, teraz buduje Filharmonię w Paryżu. Nowa siedziba Narodowej Orkiestry Polskiego Radia kosztowała 265 milionów złotych. Połowę sfinansowała Unia Europejska, a połowę miasto Katowice. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Intensywne opady do rana w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, na Podhalu oraz w Bieszczadach. Jutro w dzień chmury i deszcz także głównie na południu. Od 14 stopni na północnym wschodzie do 17 na południu i na zachodzie, a od piątku padać już nie powinno. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyjazdowe wydania Listy Przebojów są wyjątkowe. Liczę, że w najbliższy piątek też wydarzy się coś niezwykłego. Lista z Krakowa z okazji 650-lecia UJ-u sprzed budynku Kolegium Novum. Naszymi gośćmi będą rektor Uniwersytetu oraz absolwenci uczelni Anna Szałapak, Alosza Awdiejew, Bronisław Maj, Michał Rusinek i Zbigniew Preisner. Do usłyszenia i zobaczenia od 19 do 22. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na Ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl. Zapraszamy! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się kręci rock and rollowe jazda trzymanki Jurka Owsiaka. Yeah. słuszny mazurę. Czasem do mnie zagląda przyjaciel strach. Powietrza tu brakuje. Od ściany przemierzam świat co dnia. Czasem ołek zamieni ze mną słowo. Samotność mą siostrą zmątpienie jak brak. Czeka w niebo, uciekam przed sobą. Daj mi siłę by wstać. Daj mi siłę by iść. Daj mi siłę by walczyć.